से रल देवो नी वधाई, आओ मुझसे रल देवो नी वधाई। मैं वर पाया राझा माही, मैं वर पाया राझा माही, आओ मुझसे रल देवो नी वधाई, आओ मुझसे रल देवो नी वधाई। मैं वर पाया राझा माही, मैं वर पाया राझा माही। अज ता रोज मुबारक चढ़िया राजा साडे वेड़े वड़िया, वेड़े वड़िया। अज ता रोज मुबारक चढ़िया राजा साडे वेड़े वड़िया। हाथ खूनी मोड़े कंबल तरिया, चाका वाली शक्ल बनाए, आओ मुझसे रल देवो नी वधाई, आओ मुझसे रल देवो नी वधाई। मैं वर पाया राझा माहे, मैं वर पाया राझा माहे, आओ मुझसे सौदा कीता पीता जहर प्याला पीता, प्याला पीता। बुल्ले शायक सौदा कीता पीता जहर प्याला पीता। ना कुछ लाहा टोटा लेता दर्द दुखाई गठड़ी चाहे, आओ मुझसे रल देवो नी वधाई, आओ मुझसे रल देवो नी वधाई। मैं वर पाया राझा माहे, मैं वर पाया।